والدین مدنی برقعہ کے بجائے فینسی برقعہ کا حکم دیں تو کیا کریں؟ خوب نرمی سے والدین کو سمجھائیں, جھگڑے نہ کریں, اور اگر نرمی کے اس سے سمجھانے سے وہ راضی نہ ہو کسی طرح بھی تو ماں باپ کی اطاعت کریں, اور پردے کے تقاضے پورے کرنے والا کوئی سا بھی برقعہ یا چادر استعمال کر لے کہ بلا عذر شرعی ماں باپ کا دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.